Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Propoziții secundare cu că 1 Propoziții secundare cu că 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Vremea va fi probabil mâine mai bună. Vremea va fi probabil mâine mai bună. كيف عرفت هذا؟ De unde știți asta? De unde știți asta? أأمل أنه سيتحسن. Sper că va fi mai bine. Sper că va fi mai bine. سيأتي بكل تأكيد. Vine sigur. Vine sigur. هل هذا أكيد؟ Este sigur? Este sigur? أعلم أنه سيأتي. Știu că vine. Știu că vine. سيتصل بالتأكيد. Sigur sună. Sigur sună. حقا؟ Adevărat? Adevărat? أعتقد أنه سيتصل. Cred că el sună. Cred că el sună. النبيت عتيق مؤكدا. Vinul este cu siguranță vechi. Vinul este cu siguranță vechi. أتعرف ذلك بالضبط؟ Știți asta exact? Știți asta exact? أظن أنه عتيق. Bănuiesc că este vechi. Bănuiesc că este vechi. مديرنا يبدو حسن المظهر. Șeful nostru arată bine. Șeful nostru arată bine. أترى هكذا؟ Credeți? Credeți? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Cred că arată chiar foarte bine. Cred că arată chiar foarte bine. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Șeful are precis o prietenă. Șeful are precis o prietenă. أتعتقد ذلك حقا؟ Credeți cu adevărat? Credeți cu adevărat? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Este foarte posibil să aibă o prietenă. Este foarte posibil să aibă o prietenă.